Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 8 Machi mwaka wa 2020. Somo la leo, kichwa cha somo la leo ni hapa: uzazi wa mpango ni mpango wa shetani. Uzazi wa mpango ni mpango wa shetani. Mwana wasema sasa matumizi ya somo hili ni nini? Ni kwamba utakapokuwa mtu anafanya uzazi wa mpango, hajui yuko anafanya mpango wa shetani. Yuko anamtii shetani kuliko anavyomtii Mungu. Kile kinachoitwa uzazi wa mpango, na ili ni somo pana, nitangulia kusema tu kwamba ni somo pana ambalo linahitaji lina maandiko mengi. Kwa hiyo katika saa moja ambayo mara nyingi tunahubiri hapa, ni vigumu kwa umeyagusa yote, lakini yale ya msingi hakuna somo tunaweza kulihubiri tukaondoka likiwa na tashwishi. Tunaweza simalize mistari yote ya Biblia kwa sababu Biblia ni pana, lakini tutatoa ushahidi wa kimaandiko wa sauti ya Mungu kwa kiwango kikubwa sana inavyowezekana. Lakini kuna mistari michache na somo kama hili uwezo kalimaliza. Yamkini baada ya mwaka mmoja tutalihubiri katika muktadha mwingine, lakini unaofanana hivyo. Kwa mfano, si utaona tunahubiri uovu wa dhambi ya kutoa mimba kama somo, tutagusa vipengele hivi kwa sehemu fulani. Japo hatutumia mistari, tutatumia mingine mfanana. Kwa hiyo ambayo tutakuwa tuyasikia leo, tutasikia katika masomo mengine. Kama utangulizi tu, dunia ya leo, hasa dunia ya watu wa wasomi, watu walioendelea, maisha ya kisasa sana, inapinga uzazi kwa kila jinsi na kwa kila nguvu na kwa kila namna. Uzazi ni adui wa usomi, uzazi ni adui wa utajiri na maendeleo, uzazi ni adui wa maisha ya kileo. Nani anaweza kusema ndio au sio? Ni ndio au sio? Ndio. Utasikia mtu sijui ni rais wa Marekani Bill Clinton ana mtoto mmoja. Obama sio na wao nao sio wa kwake, wanasema wale wameazima kwa sababu ile ni familia ya kishoga hii. Yule mke wake sio mwanamke yule. Sio somo la leo. Kwa hiyo hata hao wawili wamewekwa. Na mpaka sasa anaendelea kuwalipia bei. Siwezi nikathibitisha maandiko 100%, lakini ilisemwalo lipo tena sehemu nyingi sana. Na sura tu ya yule mwanamke wake haiona, na jina tu anaitwa Michelle, si Michael, si nani. Yule mwanaume mwenzake. Ili ni ndoa ya kishoga ile, ilikuwa kwenye jumba jeupe la White House la Marekani. Nao ndivyo alivyo, si Bush, si aliyemtangulia, nao walikuwa nao. Ni ndio mtindo wa utajiri wa usomi. Sasa wewe nitangulia kuweka hoja. Atakwambia tunafanya uzazi wa mpango ili kusudi tuweze kusomesha. Si ndio jibu? Ndio jibu, sio jibu? Haya, Bill Clinton alizaa mtoto mmoja ili kusudi aweze kumsomesha mmoja. Barack Obama huyo wa kuasili. Huyo Bushi wana hela za kuweza, wanaenda ananunua nchi. Alafu anakuwa hapana. Hiyo ni sawa, mtu anakuja tu anakudanganya na tafuta sababu yote. Ni uongo usio kuwa na sababu, basi wanatafuta sababu chochote kile cha msingi. Na ambacho sio cha msingi kimsingi. Kwa hiyo, na kwa sababu huu ulimwengu, labda nisiende sana kwenye eneo hili kwa sababu somo lisije kapitiliza. Kwa sababu huu ulimwengu unaongozwa na hao wanaoitwa wasomi, wanaoitwa wenye nguvu na mamlaka, hao wanaoitwa ma celebrity wa wanamuziki, si vitu gani, ni kundi moja. Kazi yao kubwa ni kupinga uzazi, ni kutoa mimba, ni kutumia madawa ya kuzuia uzazi na vitu kama hivyo, ili mradi tu kupinga uzazi. Kuna kijiji kimoja Italia, nilitaka kujana ni wakati na somo, nitaka kuleta ile habari, nisoma BBC. Mtoto wa mwisho alizaliwa mwaka 1986, mwingine amezaliwa mwaka juzi 2018. ndani ya kijiji. Ni wasomi, ni ulimwengu ulioendelea, ni nchi ya ulimwengu wa kwanza. Kwa hiyo uzazi wa mpango ni mpango wa shetani. Ndilo somo la leo na tutaudhibitisha kwa maandiko mengi. Biblia iko wazi. Mpango wa Mungu, Mungu muda wote anasema zaeni mkaongezeke. Hebu twende katika kitabu cha Mwanzo. Yesu alipokuwa okay, wakati tunafungua Mwanzo nitoe ngoja. Mtu kuna watu wengine atakwambia habari za Mwanzo ni habari za zamani sana zimepitwa na wakati. Mungu neno lake, kuna neno la Mungu linalopita na wakati? Hapana. Neno la Mungu, Yesu alipokuja walipomuuliza kwamba je, ni halali mtu kumpa talaka au mwanamke kuomba talaka kwa mume wake au mume kumpa mke wake talaka? Alisoma maandiko siku ya kwanza Mungu alipoomba mke na mume. Alienda kwenye Mwanzo. Kwa hiyo kama Mwanzo imeexpire, basi na Injili imeexpire na neno la Mungu lime. By the way ndivyo wanavyoishi. Wanaishi kama kwamba neno la Mungu halipo tena. Lishapitwa na wakati. Sasa ni uchaguzi. Mtu akishaamua kwamba neno la Mungu halifanyi kazi, basi ana neno la shetani linamuongoza. Lakini kwa mtu anayesema kwamba anaenda kanisani, anaamini Mungu, neno la Mungu ni anasema ni jipya kila siku. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, neno la Mungu ni jipya kila siku au limezeka kila siku? Ni jipya kila siku kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Sasa tukienda katika Mwanzo, tusome mstari ule wa tuanze mstari wa 21. Twende haraka kidogo, mistari ni mingi. Kwa hiyo tukienda haraka tutamaliza haraka. Nasema hivi: Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia. Hivyo ni viumbe hivyo, sio binadamu bado. Hajasema habari ya binadamu. Mungu akavibarikia akasema, zaeni mkaongezeke mkayajaze maji ya baharini na ndege wakazidi katika nchi. Ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya tano. Wanyama Mungu anawapa sheria ya kuongezeka hawapi? Haya, twende kwenye mstari, sura hiyo hiyo, mstari wa 28. Biblia inasema hivi, mstari wa 28 sura ya kwanza anasema, Mwanzo anasema hivi: Mungu akawabarikia. Sasa hapa ameshaomba wanadamu sasa. Okay, mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke akawaumba. Mstari wa 28, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Unaona kwamba Mungu kila kiumbe anakipa sheria ya kuzana kuongezeka, ndio sio? Sasa wanadamu leo wanakwambia watu wameisha kuwa wengi, wamezidi. Kwa hiyo inabidi sisi tu, kwa hekima zetu za kisomi na za njia za kisayansi tupunguze uzazi. Sasa mbona wanyama wanaendelea? Kwa sababu Mungu alitoa sheria mbili. Kama angejua kwamba watu wana akili zao, angetafuta na njia nyingine ya kuwazuia wanyama, lakini wanyama amewapa sheria ile na wanadamu kawapa sheria. Wanadamu ndio wamefika sehemu, kwa sababu wanadhani wana akili, wakajitungia ya kwao. Nani anaweza kusema kwamba ni tafsiri Biblia tofauti? Kwa sababu kama Mungu anatoa sheria kwa wanyama na kwa binadamu, binadamu anapata wapi nguvu ya kujipa sheria tofauti? Okay, akisema kwamba watu watazidi, mbona wanyama hawajazidi? Kama watu wangekuwa wanazidi, kwa sababu hapo hapo walipo wanyama ndipo walipo na binadamu. Kama kwa nini hatuoni tembo wamezidi hawa, yani wamezidi mpaka wanadamu wakakosa pa kukaa? Kwa nini hatuoni simba wamekaa mpaka labda wamefika mpaka Kariakoo na wapi, kwa sababu hawana? Hapana, Mungu alikuwa ameweka utaratibu wa watu kukufa, kuondoka. Lakini mwanadamu anapojitungia sheria yake, basi ameamua kumkaidi Mungu. Kwa sababu Mungu hajamwambia hivyo, hajawaambia wanyama hivyo pia. Hajaiambia miti hivyo vile vile. By the way, kabla tuende mbele sana, mtu aliyejaribu kufanya uzazi wa mpango kwenye Biblia, kwa sababu haukuwepo. Mara moja ambapo uzazi wa mpango unafanyika kwenye Biblia, mtu anayeufanya anakufa pale pale. Hem, tuende katika kitabu cha Mwanzo. Tulikuwa kwenye Mwanzo mlango wa kwanza. Tuende kwenye mlango wa 20 wa 38. Lazima tu tunasoma Biblia tuielewe. Mwanzo 38, njia pekee inayoonekana mtu anayetumia kufanya uzazi wa mpango, aliyeufanya siku hiyo Mungu hakumwacha, alikufa. Siku hiyo hiyo, saa hiyo hiyo. Mwanzo 38, tusome mstari ule wa 8 na mpaka wa 10, anasema hivi. Yuda akamwambia, Yuda ni mwana, ni mtoto wake Yakobo, kati mtoto wake, mtoto wa nne wa Yakobo. Yuda ndu akamwambia Onani, umtwae mke wa nduguyo ukamoe, ukamuinulie nduguyo uzao. Kuna kijana anaitwa Onani, ni mtoto wake Yuda. Ndugu zake kuna dhambi wametoka kufanya, Mungu hakupendezwa nao akawaua. Walikuwa naitwa kina Eri, kina nani. Sasa baba yake akasema hapana, ni vizuri. Na hii ilikuwa ni mila sio mbaya, mpaka hapa Tanzania ilikuwepo. Na ilikuwa mila sio mbaya. Anasema sasa wewe, huyu mke wa ndugu ambaye amebaki, na tuliona hata Yesu aliulizwa mfano wa swali kama hilo hilo. Anasema wale, yule mtoto wa kwanza atakayezaliwa awe wa ndugu yako aliyekufa. Sasa tuone mstari wa 9. Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wa kwake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, imeandikwa kwenye Biblia nitaisoma, akamwagia chini asimpe nduguye uzao. Hiyo ni njia ya uzazi wa mpango, inatumika leo sana, inafundishwa mashuleni, mahospitalini, wapi. Neno la Mungu linasema mstari wa 10, neno hili alilofanya ikawa baya machoni pa Bwana, basi Bwana akamuua naye. Hiyo ndio picha ya njia ya uzazi wa mpango aliyoifanya Onan, ambayo inafanyika na wanadamu leo, inayofundishwa madarasani. Ndiyo picha yake, ni mtu anakufa. Unadhani ili okay, mtu anaweza kusema labda ni kwa sababu alimuonea wivu ndugu yake? Sio kweli. Kwa sababu gani? Unadhani kama Onan asingependa kwamba ule mtoto sio kwake, atakuwa ndugu yake, akakataa kumuoa yule mwanamke, akasema baba mimi siko tayari kuoa, unadhani kutokubali kule kumuoa yule ndugu yake, mke wa marehemu, unafikiri Mungu angemuoa? Kwa sababu kuchagua kukubali mke au kutokubali, au kubali kuolewa na kutokuolewa, ni hiari ya mtu. Kosa aliyofanya ni kitu alichokifanya ambacho ni cha uzazi mpango, ndio unaotumika leo sehemu kubwa. Mungu akamuua. Mimi katika hali ya kawaida, kitu ambacho Mungu kinamuudhi mpaka anamuua mtu, sio kitu tunaweza kufundisha darasani, sio kitu tunachoweza kuambia watu wafanye au vinavyofanyana na hicho. Lakini kwa sababu watu wasomi Biblia, anakuambia nenda daktari, atakwambia njia. Njia anakuambia ni ya shetani. Ndiyo mara pekee tunayoona kwenye Biblia, sehemu nyingine hakuna alikuwa anafanya hivi vitu. Watu walikuwa na zao zao. Aliyekosa mtoto Mungu alikuwa ameamua. Na ni alikuwa na makusudi. Na wengi alikuwa anakuja kuwapa watoto. Kina Hana. Wakati mwingine Mungu alifanya kwa makusudi yake. Lakini leo uchache wa watoto anaweza kumzaa, kuwazaa mwanamke, ndicho kipimo cha akili zake na maendeleo yake na ukisasa wake, ndio sio? Ndio sio? Ndio. Yaani ikiwezekana akawa hana, basi ndo anaonekana ndo msomi wa kisasa. Ikionekana akawa naye mwaka huu akapata mwingine baada ya miaka 20, basi huyo ndo msomi zaidi. Lakini sio mpango wa Mungu. Na Mungu tabia yake ni hii. Mungu si mwepesi wasi. Hasira ya Mungu inawaka, lakini ana uwezo, ni mvumilivu sana. Ana uwezo wa kusubirisha hasira yake. Mfano, kuna watu wanaitwa Waamaleki, waliwasumbua sana Waisraeli walipokuwa wametoka Misri. Mungu akasema waacheni. Yamkini wangekuja wakatubu, wakatafuta urafiki na Waisraeli, wakakiri na wakawasaidia, Ile pigo lisingekuja, lakini baada ya miaka mingi wameshapita waamuzi karibu 80 na wangapi, wako wengi si 20 na kitu. Wamepita wakina Samueli, wako wakati wananiwa wa Sauli. Mungu akasema mna kile kitu bado nakikumbuka, hem nendeni mkawalipi. Watu wanaweza kafikiri kwamba wanamkaidi Mungu, akafikiri kwamba wanapita salama tu, lakini huwezi kujua uzeeni mwao watamalizaje maisha. Leo hii hicho kinachoitwa uzazi wa mpango kimeambatana kwa sehemu kubwa na mambo yafuatayo: kansa ya kizazi, kansa ya matiti, uvimbe wa kizazi zinaitwa fibroid, uvimbe wa shingo na magonjwa mengine. Sasa kitu ambacho kina, kwa mfano tunaona uzazi wa mpango aliofanya Ona ni unaambatana na kifo. Tunaona uzazi wa mpango unaofanywa leo hii unaambatana na kansa. Ni kitu unaweza kusema kwamba ni kitu kizuri cha kubarikiwa na Mungu? Hapana, maandiko hayasemi hivyo. Na hili swala ni na wote, wanawake na wanaume, lakini wanawake wako mbele hatua 10. Kina wanaume ndio wanaunga mkono vile vile. Lakini sisi watu wa Mungu, watoto wanaotusikia utotoni kabisa, wanatakiwa kujua kwamba sio mpango wa Mungu. Mtu anaweza kusema sasa shetani, nimesema uzazi wa mpango ni mpango wa shetani. Yaani ni neno hilo lonaligeuza kidogo. Uzazi wa mpango ni mpango wa shetani. Unaweza kusema shetani sasa anafaidi nini? Yaani hasa anawekeza nini katika eneo hilo? Nilikuwa na mimi najiuliza hilo swali. Kwamba shetani anapoweka mpango, ana yaani kwa mfano shetani akifundisha watu ushoga, anafaidi kwa sababu ni dhambi inayomuudhi Mungu. Akifundisha watu wakawa walevi, kuna nchi unakuta ni walevi kabisa, wilaya nzima ni walevi. Ni nzuri kwa sababu kwa shetani ni anafurahia kwa sababu sheria ya Mungu inavunjwa. Mungu anasema mweni msilewe, watu wanalewa. Msinywe pombe, watu wanakunywa mapombe. Kwa shetani ni point, amescore. Sasa unaweza kujua sasa uzao mpango watu kuwa wachache, shetani hasa anafaidi nini? Hilo swali si unajiuliza. Yaani anawekaje, anawekezaje nguvu nyingi katika eneo? Kwanza inasemekana na bado anafanya utafiti. Ili kusudi serikali moja ya dunia iwepo, lazima watu wao wachache waweze kutawaliwa na serikali moja. Yaani mabilioni ni itakuwa na ugumu sana. Watu wengine wako huko milimani, lakini kama wakifanikiwa watoto wakakaa mijini, watoto wakawapa namba, watoto ni rahisi kuwatawala. Hilo ni mpango wa shetani. Uchache wa watu ni rahisi kutawala watu. Ni pointi ya pili kubwa. Kazi ya shetani ni kugawana sifa na Mungu. Mungu akisema hivi, shetani akasema hivi, na watu wakafuata vya shetani, kwa shetani amefurahia. Yaani kile tu kupinga kazi ya Mungu. Ni kama alivyomwambia Eva, anasema kula ule mti. Kwa sababu angalau ungekuwa shetani ndo anaula, ungesema yuko anafaidi yale matunda na ule utamu wa lile tunda. Lakini aliyekula ni mwingine. Shetani anafaidi tu kwa sababu watu wamefanikiwa kumkaidi Mungu, bali wakasikia sauti ya shetani wasisikia sauti ya Mungu. Shetani amefanikiwa. Anaona amekuwa Mungu kwenye nafasi ya Mungu. Na ndicho anachosema katika kitabu cha Isaya mlango wa 14. Mstari wa 12 anasema, nami nitainuka, nitakuwa sawa sawa na Mungu, nitakuwa katika eneo aliloko Mungu, katika sehemu ya maungu ya Mungu, na mimi nitakuwepo pale. Yaani Mungu awepo na mimi niwepo. Shetani ana shida Mungu kwamba asiwe papana. Mungu awepo aseme, lakini yeye aseme. Kwa hiyo uzazi wa mpango, kwa sababu Mungu amesema zaini mkaongezeke, yeye akisema msizae mkaongezeka, shetani hilo tu peke yake ni furaha yake. Lakini vile vile kazi ya shetani, ukisoma katika Yohana mlango wa 10 mstari wa 10 10 Yohana, anasema adui, akimaanisha shetani, haji ila kuua, kuiba na kuharibu. Yaani akisha, kwa sababu katika uzazi wa mpango kiukweli kuna kuua watoto, kuna kutoa mimba, kuna mimba nyingine zinakuwa zimeshatengenezwa lakini hazina uwezo, kwa sababu baadhi ya madawa ya kutoa ya uzazi wa mpango, ukisikia kwa mfano mtu labda, mfano labda mtu sie wanasema, wanasingizia kwamba mtu ameenda amebakwa, wanahisi anaweza kupata mimba, anaenda mpa dawa zinaitwa estrogen na progesterone. Lengo ni kusudi ile mimba kama imetengenezwa ife isikae tumboni. na anaweza kapewa mpaka wiki mbili baadaye. Kama ikiwemo mimba inakufa mapema. Kwa hiyo kwa shetani ni pointi, kwa sababu uuaji yeye haangalii auwe mimba, auwe mtoto, auwe mtu mzima. Shetani kazi yake ni kuua, kuiba na kuharibu. Anaiba uhai wa binadamu. Lakini wengine watakuwa wameshakuwa kubwa, anapata damu. Shetani tafuta damu za wanadamu. Na uzazi mwingine wa mpango unaenda sambamba na utoaji wa mimba moja kwa moja. Utoaji wa mimba ni sehemu moja hapo ya kuzuia uzazi. Kama mimba imeshafanyika, imeshatengenezeka, basi inatolewa. Shetani mtu amekufa, kazi yake ni kuua. Lakini vile vile watu wanabo, na nitakuja kuprove kwa maandiko, utakuwa kwenye Timotheo mlango wa 5. Tutaona mbele kidogo, sio sasa hivi. Mzazi, mama mwenye kulea watoto wengi, ni rahisi kuwa msafi kuliko asiyekuwa na watoto. Ni rahisi kwenda akiwa hana watoto wamezuia uzazi, kwenda kwenye viwanja vya kasino, viwanja vya siji beaches, vitu vya maeneo ya dhambi dhambi, kwenye ulevi, kunywa pombe, na ambapo ndipo uzinzi na washati unaofanyika kwa sababu ya kutokuwa na uzazi. Nani anaelewa hoja ninayosema? Ndivyo ilivyo. Kwa shetani hiyo hali ya kutokuwa na uzazi inazalisha mazingira ya dhambi nyingine zote zile, inatoa nafasi ya dhambi kufanyika kwa wingi. Na uje uone, unaweza kukuta mtu labda ni mzazi, labda ni kijana wa kiume na wa kike, wanakuwa na tabia za urukarukaji, urukaviruka njia, wanafanya vitu, wanafanya nini, lakini wakishapata mtoto kuna namna fulani wanatulia, wanaanza wanatia akili, ndio sio, wanapunguza zile dhambi zao. Kama alikuwa anaenda kilabuni mara 5, anaweza kawa anaenda mara 1 au yamkini wakiwa wawili hata kaacha, kwa sababu ana majukumu ya kulea. Kulea ni jukumu. Kwa hiyo kwa shetani ni pointi nyingi sana atakuwa amepata katika hilo. Na Mungu alijua hilo. Hebu niulize, mama ambaye ana mtoto anamnyonyesha, ana mtoto mkubwa anahitaji kulelewa, ana mwingine ambaye anahitaji ameenda shule, uwezo wake wa kwenda kilabuni na yule ambaye ameweka vidonge, yupi ambaye ataenda kilabuni? Wazi wazi. Ana muda. Na ndo makusudi by the way ya shetani. Sasa tuende katika baadhi ya vipengele. Kipengele cha kwanza, hiyo kwa utangulizi. Na utangulizi unajitosheleza kwa sehemu kubwa. Hata soma kisha hapa tutakuwa tumeelewa. Tumeshasoma mistari ya kutosha mitatu. Biblia, makanisa mengine unaweza kwenda kwenye kasani, makanisa ukajikuta amsomi mistari hata moja. Mnaambiwa mnaondoka. Tumeshasoma mistari mitatu. Tena mingi, kwa sababu sehemu nyingine kwa miwili mitatu mitatu, lakini tuende kwenye mistari ya kutosha. Twende, tushaona makusudi ya Mungu siku ya kwanza, anasema zaeni mkaongezeke, akimaanisha wanyama, na hakuambia kwamba ikifika kipindi fulani simameni nyie wanyama punguzeni na nyie binadamu punguzeni. Hapana, alisema kwenye Biblia King James anatumia neno replenish the earth. Ku replenish ni pale unapojaza, unaendelea kujazia, yani unajaza na kujazia. Kwa mfano unaweza kateka maji kwenye ndoo, ndoi ukayatumia yakifika labda 70%, ukajaza mengine hapo, umejaza upya, umereplenish. Sio kujaza kwa mara moja, kaa unajaza jazia tu muda wote, ndo maana ya kureplenish. Maana yake dunia ikae imejaa. Na nitaenda kwenye maandiko, lakini kabla kwenda kwenye maandiko, ngoja tuende katika takwimu, kwa sababu wanadamu wanapenda kuambiwa kisayansi na sisi sayansi tunazijua. Ngoja tuende katika takwimu za kisayansi. Anakwambia uzazi wa mpango dunia itajawa sana. Nina takwimu za aina nyingi, lakini wewe nitaje takwimu za aina moja tu za kukuonyesha kwamba hiyo nayo ni uongo. Takwimu ambayo nimesoma ni kwamba Mungu alisema kwa wanyama, akasema kwa binadamu. Sasa inakuwaje binadamu ndo wana wasiwasi, wanyama wenyewe wanaendelea na hawazidi? Aliweka kwa makusudi. Mungu ni mwanasayansi, alikuwa analinganisha huku. Anasema kama mkitafuta sababu huku kwingine, angalia kwamba hakuna kilichobadilika. Itwende kwenye takwimu za kibinadamu. Wanakuambia dunia itakuwa imeshajaa, inabidi tubu. Wewe niwaambie, ukienda ukichukulia nina mataifa machache, nitafika katika nchi ya Tanzania baadaye kidogo. Tuanze mataifa ya Kiafrika. South Africa ni asilimia 10.2 tu ya ardhi ya South Africa ambayo imeshatumika kwa ajili ya kuendelezwa. Taifa la South Africa ni asilimia 10.2 ndio imeendelezwa. Kwa hiyo asilimia 89.8 bado ina uwezo. Sasa kama miaka ya dunia yote wameshatumia asilimia 10, wanahitaji miaka mingapi kujaza ile nchi? Ni miaka mingi. Yesu atakuwa sharudi. Mungu alikuwa anajua, alipiga mahesabu, alitupa chakula cha kutosha mpaka atakaporudi. Tena atakuta na ardhi ya kututosha. Taifa kwa mfano la Marekani ambalo ndio viongozi vinara, ni asilimia 17 ya nchi tu iliyotumika kwa kuendelezwa. Yaani kwa viwango ambavyo huwezi kuendeleza kitu kingine. Kwa mfano sehemu kama pale Kariakoo katikati. Mali maeneo huwezi kulima, huwezi umeshaende. Lakini kwa mfano hata sehemu kama hii imeendelezwa, lakini katikati yetu ya maeneo kuna sehemu za unaweza kujenga, unaweza kaweka vitu vyote, unaweza kulima, unaweza kufanya nini. Kwa hiyo maeneo yasiyoendelezwa kutafuta wastani wa taifa la Marekani ni 17% ndio imeendelezwa. Kwa hiyo wana asilimia nyingine kama 86 na kitu haijaendelezwa. Wanahitaji miaka mingapi ili kusudi wajaze? Miaka mingi kuliko ambayo wamekuwepo. Taifa jingine kubwa kwa mfano taifa la Brazil lina misitu ya Amazon. Wanakuambia misitu ya dunia itaharibika. Ni 7.6% tu ndio imeendelezwa. Taifa la Wachina ambalo wanakuambia ni watu wengi sana, sehemu ambayo imeendelezwa kimsingi ni 12% kuelekea 13%. Taifa la Kongo lenye misitu wanakuambia na mapafu ya Afrika. Mapafu ni sehemu ambapo hewa inatengenezwa. Ile misitu ya Kongo, mapafu ya Afrika na mapafu ya dunia, ni 1.8% imeendelezwa. 98.2% haijaendelezwa. Ni misitu. Lakini wakwambia tuna wanawake wa Kongo wote tunawawekea visijivi njiti za kuzuia ujauzito ili kusudi Kongo isijae. Kongo isijae kutoka 2%. Ni uongo. Na mwanadamu anaukubali. Tanzania ni 16.6% tu imeendelezwa. Ukitaka kujua, tupanda gari toka hapa, toka Kibaha. Huo wote uko unapita kwenye mapoli wakati uko kwenye barabara Morogoro. Ukitoka Chalinze mpaka Morogoro ni poli, na hapo ni maeneo ya mjini mjini. Nenda sehemu za Tabora, Katavi, wapi huko. Nenda sehemu zote ni mapoli. Lakini nakwambia tumeisha zidi wingi. Ni 16.6% imetumika tu. Imeendelezwa. Nchi za Kiafrika ambazo zimeendelea zimetumika sehemu kubwa, nchi kama ya Rwanda ina 57%. Pamoja na kwamba ni nchi yao ni ndogo, lakini bado wana asilimia nyingi tu ya sehemu ya kufanya kazi ya kuishi. Wana kama wametumia nusu kwa wastani, wana miaka mingapi ambayo wanaweza kutumia kujaza ile nchi? Lakini Mungu anasema zaeni mkaifanye nini? Mkajaze nchi. 1.8% ya Kongo wameshaijaza nchi. Ni mpango wa mwanadamu na sio kwa makusudi. Na tumetoka kuona mtu aliyefanya tukio kama hilo, Mungu alimuua. Mungu alimuua. Hana mzaha na neno lake. Wastani wa dunia, sasa maki nimechukua mataifa matatu machache. Wastani wa dunia, sehemu ya dunia iliyoendelezwa, dunia wastani world, ni 11.6%. Yamkini ukitoa majangwa kama majangwa ya Sahara, ya Karahari, lakini bado unaona kwamba ni dunia haijaguswa kwa wastani. Na hapo tunasema ardhi, bahari nazo zina kazi yake. Zina samaki, zina viumbe wa baharini ambao ni vyakula kwa wanadamu. Nayo ni sehemu ya mahitaji ya wanadamu vile vile. Na suala hili linalotoa la uzazi wa mpango kama takwimu tu, niguse na takwimu ndogo pia, ni swala la juzi tu, ni swala lililokuja nyakati za ushetani wenyewe. Mpaka mwaka 1920, mwaka mmoja baada ya vita ya kwanza ya dunia, mambo ndipo yalipoanza kubadilikia. Mwaka 1920, wastani wa familia ya kizungu, mwanamke wa kizungu wastani walikuwa wanazaa watoto 5. Walikuwa wanaenda mpaka 9, 11, wanashuka mpaka 0, kwa sababu unaweza kuwa huna uzao Mungu amekupa. Lakini unaposikia wastani watano maana yake ujue wenye 6 7 8 9 10 walikuwa wengi. Nilikuwa natafuta ile takwimu lakini sikuikamilisha, lakini ndivyo nilivyoipata na ni ya kweli. Ni ya kweli. Hii swala la linaloitwa uzazi wa mpango limekuja nyakati moja na mambo yafuatayo. Mavazi ya uchi, mavazi ya kinyume na maumbile mwanamke kuvaa mavazi ya kiume. Yaani wakati wa ushetani ule ule ndipo na hili nalo liliingia humu. Kwa hiyo halikuja wakati tofauti. Ukitaka kujua kwamba muasisi ni mmoja, utagundua kwamba lilikuja na wakati mmoja na matendo mengine ya kishetani. Na sababu zinazotolewa hazina maji, hazina nguvu kwa sababu tumezipinga kwa ushahidi wa kisayansi na kwa kimaandiko. Ilikuja wakati mmoja na nyakati za ushoga, utoaji mimba, haki ya utoaji mimba, haki za wanawake, haki za watoto, nyakati hizo hizo. Hasa baada ya vita kuu ya pili ya dunia mwaka 1960 na kuja mpaka leo. Ndipo hizo habari zipoanzia. Ukiona vitu viwili vinaambatana mara kwa mara, kila unapoona unaona na hiki, jiulize, utagundua kwamba vina asili ya sehemu moja, vinatokea sehemu moja. Ukiona hicho kinachoitwa uzazi wa mpango kimeambatana muda wote, maana wanao matukio ya uzazi wa mpango yanaenda sambamba na uvaaji wake, ni uvaaji wa uchi, ni uvaaji wa kinyume na maumbile. Una uhusiano na maendeleo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo si ajabu ku conclude au kusema kwamba asili yake ni moja. Kuna mtu ambaye anaweza akawa na tashwishi na wasiwasi kwamba labda uvaaji wa mavazi ya kiuchiuchi, unakuta mtu amevaa vitaiti hivi, skin tight. Kuna mtu mmoja anaweza kawa na wasiwasi kwamba hilo tukio halikutoka kwa kwenye mpango wa shetani. Hilo liko wazi, ndio. Sasa kama linapotokea ndiko kulikotokea na hii ya uzazi wa mpango, uwezekano kwamba mwanzilishi ni mmoja ni mkubwa, kwa sababu vinaambatana, vimetokea wakati mmoja. Unaweza utasikia haya mambo bwana ni ya kizamani zamani sana. Sasa yamepitwa na wakati. Siku ya kwanza Mungu alipotoa amri akasema usiue. Unaweza kusema kwamba amri ya usiue nayo imepitwa na wakati? Sasa kama amri za Mungu alizozitoa nyakati hizo bado ziko pale pale, kwa nini vitu vingine useme vimepitwa na wakati? Agano jipya halikubadilisha. Kuna baadhi ya vitu ambavyo agano jipya libadilisha. Kwa mfano Mungu alibadilisha agano jipya, akabadilisha sabato, akabadilisha sadaka za kuteketezwa, akabadilisha ubatizo, akaanzisha ubatizo badala ya tohara na nini. Lakini hivi hakubadilisha. Hakuna kitu kubadilisha, hakuna kitu kipya alichokiweka. Akasema neno langu litadumu vile vile hata milele. Sasa twende tukasome maandiko mengi kwa wakati mmoja, tuone Mungu anaona nini kwenye habari za sasa. Point ya kwanza ilikuwa ni utangulizi na hizo data mbalimbali au takwimu. Hem, tuone katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 9. Tulikuwa tushasoma Mwanzo 1, Mwanzo tuone Mwanzo 9:1-7. Tutasoma mistari mingi alafu tutaitafakari. Mstari wa kwanza anasema hivi, Mwanzo 9:1. Biblia inasema hivi: Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia zaeni mkaongezeke mkajaze nchi. Sheria ya Mungu bado inafanya kazi, haijafanya kazi. Hapa ni miaka mingi baadaye. Anaendelea kuirudia sheria yake. Ndiyo sio? Aliyomwambia Adam anamwambia na Nuhu. Tuende mstari wa 7 anasema hivi. Mstari huo mlango huo anasema hivi: Nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi. Kidogo au sana? Sana. Mimi naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Tanzania. Watu wanamuona amerukwa na akili, ndicho wanachokiona wao. Ndicho wanachokiona. wanamkejeli kwa sababu ya kusema habari kama hizo. Hivi tukisimama hapa tukamsifia baada ya kusoma haya maandiko, watasema kanisa hili linamsifia rais bure bure. Namsifia kwa hili. Anasema tena tumeanga msemo wake huu. Sema Tanzania fatueni. Hiyo maana yake zaini sana. Hicho anachosema. Lakini wasomi mashirika ya kimataifa, siyo umoja wa UNICEF, haki za watoto wakina nini, zote wanamuona kama kichekesho. Na kuna nani nyingi sana. Wale wengine wanasema tunaelekea kunyima sisi msaada kwa sababu ya vitu kama hivyo. Lakini anasema maneno ya Mungu. Biblia inasema Mwanzo 9:7 anasema nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi mkaongezeke ndani yake. Kama angekuwa anahisi kama itafika sehemu fulani wazidishe, Mungu ana akili, anaona mbele, angeza kusema lakini, angeza kuweka neno kabisa lakini katika siku za mwisho mpunguze. Angesema neno kama hilo. Angesema, lakini alitoa kauli ambayo haina mipaka. Na ndivyo alivyowaambia wanyama, akijua kwamba bahari zitawatosha samaki wa baharini na mapori yatawatosha wanyama. Hawatakaa wazidi. Lakini mwanadamu kwa sababu anadhani ana akili kuliko Mungu wake, anaweka sheria zake. Na wanadamu wanazifuata. Lazima tubweke. Tukasirike. Na tumshukuru Mungu bado tunaweza, naweza kusema hicho kitu. Obama atasemaje? Atasema Obama, wewe niambia alichokisema Obama, sikilizeni. Walikuwa wamelala. Obama alisema hivi. Katika vitu vilivyo alivyofanikisha katika utawala wake. Anasema alifanikisha vingi vitatu atakavyokumbuka. Ni haki za mashoga, haki za wanawake, kuwa, anasema sitaki, alitumia neno hili, sitaki mabinti zangu ambao sio mabinti zake wale. Sitaki mabinti zangu waweze kuadhibiwa kwa kuwa na watoto. Yaani wawe na uhuru, wakitaka kutoa mimba watoe, wasipate hiyo adhabu. Kuwa na mtoto, Mungu anasema ni baraka. Obama, baraka Obama anasema ni adhabu. Ananena maneno ya Mungu ya shetani. Ya shetani. Alafu rais wa Tanzania akisema wanamuona mshamba. Wanamuona amepitwa na watu. Hem, tuende katika kitabu cha Mwanzo 35:11. Tulikuwa kwenye Mwanzo 9. Bado tuangalie kwa sababu ndipo sheria ya uzao Mungu anapoiweka. Na tuiona kwenye Agano Jipya. Sio hatuko kwenye Agano la Kale peke yake. Agano la Kale na Agano Jipya linasema neno moja muda wote. Mwanzo 35:11 Biblia inasema hivi. Mungu akamwambia, alikuwa anaongea na Yakobo. Mimi ni Mungu Mwenyezi, uzidi ukaongezeke taifa na kundi la mataifa atatoka kwako na wafalme watatoka viunoni mwako. Wewe ni uzao mwingi ni mdogo. Ni neno la baraka, ni neno la balaa. Ni adhabu kwa Yakobo. Nani baraka yeye, baraka Obama anaongea sauti ya shetani. Mungu anasema wewe Yakobo bar. Okay, hapa tunaona anamwambia kwamba nitakubariki kwa kondoo wengi na wanyama wengi. Pana baraka za Mungu anazitisha katika uzao. Manganisa anahubiri. Hapana. Manganisa anahubiri hizi habari? Hapana. Sasa hatukubaliane. Na yanahubiri habari za nani sasa? Za Mungu, za shetani? Za shetani. Ni za shetani. Alafu tukitoka hapa tukasema makanisa yanafuata agenda ya shetani, watu wanatuona tumejifanya watakatifu wakati neno la Mungu ndio linawahukumu. Yesu mwenyewe anasema mimi sihukumu mtu. Neno hili ndilo litakalo wahukumu, sio mimi. Neno la Mungu ndio linahukumu makanisa na dunia na maendeleo ya wanadamu. Neno la Mungu liko wazi. Hem, tusome Mwanzo 48:4. Kwa kwenye Mwanzo 35 48:4. Twende haraka kidogo. Twende haraka, mistari bado mingi. 48:4 na ikizidi nitaipunguza tutaifundisha huko. Mstari wa 4:48 Biblia inasema hivi. Akaniambia mimi hapa, nitakuongezea uzao wako na kukuzidisha, nami nitakufanya uwe kundi la mataifa, kisha nitawapa wazao wako nchi hii baada yako iwe miliki ya milele. Mungu anaongelea baraka zake kwa Yusufu. Unaona kwamba kuongezeka kuzaa muda wote kwa Mungu ni baraka. Ni jambo jema ambalo Mungu analiona ni la juu kabla. Maana kuna vitu vingine anavitoa. Naamini anawapa na chakula, vyakula, mifugo, utajiri, lakini hivi anavyoona na vidogo anaanza na hivi vikubwa. Muda wote. Tusogee, tulikuwa kwenye mwanzo, tusogee katika Kutoka. Mwanzo mmoja hatukuimaliza. Okay, mwanzo tumalizie mwanzo. Mwanzo 17:20 anasema hivi. Mwanzo 17:20. Tulikuwa tumeruka kitabu sura moja. Ni nyingi, nimechagua chache kwa kweli. Ni nyingi. Yaani Mungu amesema mara nyingi sana kwa habari hizi. Lakini mtaingia kwenye makanisa Jumatatu nani Januari mpaka Disemba, ni visadaka vyao na vitambaa vyeupe na kurukaruka na utabiri wa uongo na kuendesha magari hewani na kupeana pesa mikononi na uongo. Maneno ya Mungu anayaficha. Kwa nini tusio wakali? Kwa sababu wanahubiri ajenda ya shetani. 17 Mwanzo 20 Biblia inasema hivyo. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia, anamwambia Ibrahimu Mungu, nimembariki, nitamzidisha, nami nitamuongeza sana, atazaa mashahidi 12 nami nitamfanya awe taifa kuu. Hii ni baraka ya kuzaa, sio baraka ya kuzaa na kuongezeka. Mara ngapi Mungu anaseme ili kusudi tuelewe kwamba Mungu anasema uzazi mpango ni kosa, sio mpango wake, ni mpango wa shetani. Twende, tumemaliza mwanzo. Kuna sura nyingi, kuna maandiko mengi, lakini niliyokuwa nimepanga tu yaguse ni haya kwa leo. Twende katika sehemu nyingine. Mika katika Kutoka. Kutoka mlango wa kwanza mstari wa 7 Biblia inasema hivi. Kutoka 1:7 Biblia inasema hivi. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ikawa imejaa na wao. Hii picha unaona ni tukio la baraka ya Mungu au ni la laana? Na baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu. Lakini leo hii ukisikia uzao, watu wanachukulia ni laana. Ukienda hospitali, kichwa kwanza unachoshauriwa ni unaambiwa uje huyu mwezi ujao tuweke utaratibu wa kufunga uzazi. Sasa sijui wanafanya kazi ya Mungu yupi. Alafu nakwambia daktari ni mkono wa Mungu. Hapana, madaktari wengine wanafanya kazi ya shetani kwa sehemu kubwa. Sio muda wote daktari anafanya kazi, na ni mara nyingi anafanya kazi ya shetani kwa Mungu. Elifu. Niamini. Najua. Tusome. Tulikuwa kwenye kutoka tulikuwa na maandiko mengi, lakini ngoja tuweke machache. Twende katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kabla ya Kumbukumbu la Torati, tusome Nehemia. Hivi tabu watu usome sana. Twende katika kitabu cha Nehemia 9:23. Nehemia, ukitoka kwenye Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Nyakati wa kwanza, Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia. Esther, Ayubu. Ndio utakuwa umefika hapo. Nehemia 9 Biblia inasema hivi. Nehemia 9:23 Biblia inasema hivi. Watoto wao nao uliwaongeza kama nyota za mbinguni, ukawaingiza katika nchi ile uliyoambia baba zao kuwa wataingia kuimiliki. Hili ni tukio la baraka lenye kuongeza watoto na kumiliki nchi. Ni tukio la baraka au la balaa? Ni baraka za Mungu, si ndio? Tunaona kwamba sio kwenye kitabu cha kwanza, cha pili, ni kila sehemu kwenye Biblia. Na tuende kwenye Agano Jipya baadaye, tutaona. Hem, tusome kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu tumetoka. Twende kwenye Zaburi. Zaburi. Unaposema habari za baraka watoto, sura maalum kabisa isiyo ambayo ni maalum hata siku nyingine ukitaka ukisahau popote pale, kumbuka Zaburi ya 127. Zaburi ya 127 ule mstari wa 3 Biblia inasema hivi. Zaburi ya 127 3 Biblia inasema, tazama wana ndio urithi wa Bwana. Mtu anamwambia urithi wa Bwana ni ardhi kubwa na viwanja 57 na magari 200 na upuzi mwingi. Hapana, Biblia inasema tazama wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Thawabu ni kitu, ni zawadi kubwa sana. Leo hii hawa malaya wa mjini, uzao ni tu ni thawabu ya Bwana kwao? Hapana. Biblia iko wazi. Anaendelea na mstari wa 4 wa 5. Tunaweza kaendelea lakini tuishie hapo kwa kwenye Zaburi ya Zaburi ya 27 yote inamalizia. Tunaweza ya 127 sana. Zaburi hata ya 100 hata 128 bado inaongelezwa hapa. Mstari wa 8 au mstari wa 3. Biblia inasema hivi, Zaburi ya 127 tumemaliza 128 Biblia inasema. Mstari wa 3, kama wa 3 tulipotoka kwenye 127 na 128 ni wa 3 hivyo. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzao nyumbani mwa nyumba, anasema nyumbani mwa nyumba yako, wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tunaona kwamba picha ya familia njema ni mke azae watoto. Ndivyo dunia inavyohubiri, ndivyo usomini wanachofundisha, ndicho makanisa ya kilokole yanavyofundisha. Hapana, mkeo atakuwa amepata tiketi ya kwenda South Africa, ametoka yuko Brazil, si wapi. Maneno kama hayo sicho Mungu anachosema. Hiyo ni dunia. Sasa tufike sehemu fulani tunene maneno ya Mungu, au tunene tusimsingizie Mungu, tuseme kwamba Mungu anasema hivyo wakati sicho alichosema. Mungu amesema tofauti na hicho anachosema wanadamu. Twende tukasome kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Tuangalie pale ambapo Mungu anapolaani, tuone laana za Mungu zinafananaje kwenye habari ya uzazi. Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 28 upande wa pili tuone. Kumbukumbu hili somo ni refu. Ni itakapofikia saa nzima nitaishia hapo na tutakuwa tumeelewa. Kweli. Itakapofikia risali moja nitaishia hapo. Najua tutapata nafasi ya kuisoma tena, lakini huwezi ukasema kwamba hatukuelewa wala Mungu hakusema vya kutosha katikati yetu leo. Kumbukumbu la Torati 28 tusome 62 Biblia inasema hivi. Kumbukumbu la Torati 28 62 anasema hivi. Hii Kumbukumbu la Torati ni mlango wenye mistari 14 ya kwanza yenye baraka. Mtaingia na kutoka, mtakuwa vichwa, mtafanya nini? Mkizitii sheria za Mungu na kuisikia sauti ya Mungu na kuhubiri Biblia kama hivi tunavyohubiri. Lakini kuna mistari mingine kuanzia mstari wa 15 mpaka mstari wa mwisho kabisa, nadhani mstari wa 68 ni laana za Mungu kwa watu watakao kuwa hawaisikii sauti ya Mungu, wanajiwekea sheria zao, wanajiwekea uzao wao, wanafanya nini Mungu atakachowafanya. Mstari wa 62 Biblia inasema hivi, nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Hiyo ni laana, ni baraka. Sasa uzazi wa mpango unalenga kwenye ile laana, unalenga kwenye ile baraka. Laana tupu. Laana tupu. Hem tusome point ya kwanza tulikuwa tunasoma kwamba ilikuwa ni point, yani tulianza na utangulizi mrefu tukaja point ya kwanza, ndio tumesoma mistari mingi inayosema kwamba uzazi ni mpango wa Mungu. Uzazi unaongezeka mwingi ni hiyo mpango wa Mungu, ndio makusudi ya Mungu tangia mwanzo mpaka leo. Ndio ilikuwa point, tumesoma mistari mingi na tukaona kwamba kinyume chake uchache na utokuzaa ni laana. Okay, sina maana kwamba mtu ambaye hajapata mtoto amelaaniwa na Mungu. Hapana, ieleweke vizuri. Kila jambo na makusudi yake. Mungu anataka tupate chakula, tushibe, tule, tupate nini. Tusipopata, sio kusema kama Mungu ameamua kutulaani, hapana. Mungu ana makusudi yake kwa baadhi ya vitu, lakini mpango mpana wa Mungu ni watu wawe na uzazi. Na wale aliyowanyima uzazi aliwapa sababu, na alikuwa anataka kitu fulani. Kwa mfano, alipomnyima Elizabeth uzazi, alikuwa anataka baadaye aje amzae mtoto akitoa kana mbazaji atengwe. Vivyo hivyo ndivyo kwa Samuel. Hivyo ilivyokuwa hata wakati wa Isaac. Kwa alivyozaliwa na awe mtoto mwenye picha ya wokovu kulinganisha na Ishmaeli. Kwa hiyo ilikuwa inatokea kwa watu wachache kwa makusudi machache ya Mungu, lakini mpango mzima wa Mungu tumeuona uko wazi kwa maandiko mengi. Pointi ya pili inasema, tushaona kwamba mpango wa Mungu ni uzazi. Uzazi huleta upendo kati ya mume na mke. Leo utasikia wanagombana hawa, wameshindana hawa, wamefanya nini? Lakini uzazi, neno la Mungu linaonyesha kwamba uzazi unaleta upendo kati ya mume na mke. Kwa hiyo lengo jingine la shetani la kuharibu uzazi ni kuondoa upendo kati ya mume na mke. Ni lengo jingine. Kwa sababu tunaona mpango wa Mungu ni upendo utokana na watoto. Uzazi. Tusome Mwanzo. Mwanzo 29. Mwanzo 29 mstari, tusome ule wa 31 32 na kuendelea. 29 31 32. Na tutakuwa tunaelekea kufunga kwa kwenye maandiko ni mengi. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa. Lea alikuwa ni mke mkubwa wa Yakobo. Na Yakobo alikuwa hakumpenda tangia mwanzo. Akafungua tumbo lake. Alipoona kwamba upendo haupo, akafungua tumbo lake ili kusudi upendo ufanye nini? Utokee. Na ukatokea kweli. Akafunga tumbo la huyo anayejiona anapendwa kitwa Raheli. Upendo ukakosa kwa huyu Raheli, ukarudi kwa Lea kwa sababu kuna uzao. Bali Raheli alikuwa hazai aliyekuwa anaonekana apendwa. Kwa hiyo tunaona kwamba huyo aliyekuwa anapendwa hana uzao, anapendwa kwa na hana, akakosa uzao, upendo unaondoka. Na hakuwa ameamua, hakuwa ameenda mwenyewe kliniki kuweka vipandikizo. Lakini bado tu hatima ya Mungu bado inamfanya asipendwe sana, hata kama ndilikuwa anapendwa sana. Huyu aliyekuwa hapendwi anapendwa. Na nani anasema kwamba nimetafsiri Biblia kinyume? Niko wazi, si ndio? Ndio. Anasema, anaendelea anasema, mstari wa 32 anasema, Lea akapata mimba akamzaa mwana akampa jina lake Ruben, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Uzazi unaleta upendo au unaleta upendo? Unaleta upendo. Na kwa sababu kuna baraka ya Mungu, upendo unaokuwa maradufu. Naomba hata nikitaka nisome mstari mwingine. Kuna mtu anahitaji mstari ya ziada? Ipo. Twende Mwanzo 30, chukua 29. Twende 30. Tusome mstari ule wa 19. Biblia inasema hivi. Anasema hivi, Lea akapata mimba tena akamzalia Yakobo mwana wa sita. Lea 20 anasema, Lea akasema, Mungu amenipa mahali njema, sasa mume wangu atakaa nami kwa kuwa nimemzalia wana sita. Unaona kwamba mume aliyekuwa hataki kuwa na wewe, Yakobo labda anaenda kwa sehemu nyingine chafuchafu, anaambatana na nani? Na Lea, kwa sababu ana watoto wake sita. Mungu alikuwa na makusudi. Dunia ina makusudi kinyume. Haya, ili fundisho na maandiko haya, ngoja na mimi nijisifunga kidogo kama Paulo. Ili fundisho utaenda kwenye kanisa la wapi watakupa hiyo sana. Ni wangapi? Hupati. Tanzania nzima. Hupati. Ngoja nijisifu japo kidogo. Lakini nitajisifu katika udhaifu wangu na udogo wangu, sio katika ukubwa wangu. Nitajisifu katika neno la Mungu kwamba nimesikilizwa. Pointi ya tatu, na nilikuwa nazo nyingi lakini nifungie katika pointi tatu za mwisho. Tumbo lisilozaa na matiti makavu ni laana. Mtu akishaweka vipandikizi, matiti yatatoa maziwa? Lakini Mungu anasema matiti yakishakuwa makavu hayatoi maziwa, na yatakiwa yatoe maziwa. Kwa Mungu ni laana. Tusome Hosea. Ukiona mtu, by the way, ukisoma Mwanzo mlango wa 3, huo ni kwasi ya kusoma lakini ni ongezee tu. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 20. Jina la Eva, neno Eva, Adam akamuita Eva, akamuita mkewe Eva kwa sababu ni mama wa watu walio hai wote. Cheo cha Eva sio kwa sababu alikuwa ni mke wa Adam, labda hawana, hapana, kwa sababu alikuwa anazaa watoto wa dunia hii. Ndiyo cheo chake cha kuitwa Eva. Hem, tusome Hosea. Hosea, kitabu cha Hosea. Hosea ni baada ya Danieli, kama uko pale, so ukipata Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, then unakuja Daniel, Hosea. Hosea mlango ule wa 9, tuanzie mstari wa 12. Biblia inasema hivi. Hosea 9:12. Anasema, wajapolea watoto wao, mimi nitawanyang'anya watoto wao, asisalie hata mtu mmoja, naamu ole wao nitakapoondoka na kuwaacha. Leo hii pia hata kulea watoto limekuwa ni kama mzigo. Mtu anatamani mtoto afikishe umri wa kuweza kuongea tu, aweze kujua na ninataka chakula, amrushe sehemu nyingine wakalee wengine, siji boarding, siji shule gani, siji kindergarten, siji daycare. Anasema wajapolea watoto. Yaani unaona kwamba ni laana ya anaiweka ya watu yaani kutokulea watoto na kuwanyang'anya watoto inakuwa ni laana. Ni laana, sio jambo la sifa. Hapa angekuwa anawasifia, angekuwa anawaambia baraka, angesema watoto wenu watawazunguka, nitawasaidia, nitafanya nini, kama tulivyoona kwenye Zaburi. Lakini hapa anasema wajapolea watoto nitawanyang'anya. Watu hawawalei, hawakai nao. Mtu anamzaa mtoto, anakuja kukutana naye akiwa anaolewa au anaoa. Hawakutani tena. Ndicho Biblia inachosema. Anasema hivi. Anasema hivi mstari wa 12. Wajapolea watoto wao, mimi nitawanyang'anya watoto wao, asalie hata mtu mmoja, na ole wao nitakapoondoka na kuacha. Mstari wa 13 anasema Efraimu amepanda mahali pazuri kama nilivyoona Tiro, lakini Efraimu amemtolea muuaji watoto wake. Nakutoa mimba. Ndio uzazi wa mpango. Mimba nyingi zinakufia kwenye uzazi wa mpango. Nyingi. Sijazinyao kwenye sayansi yake. Ya nani? Ya vichochoo vinavyotumika kuua hizo mimba. Lakini mimba zinafia katika hatua hiyo. Anasema hivi. Mstari wa 14 anasema hivi. Yaani sasa kwa sababu ya matendo yao machafu na uchafu huo, Mungu anatoa yaani Mungu anatoa kauli ya hukumu yake itakavyokuwa. Anasema hivi, wape Bwana, utawapa kitu gani? Wape tumbo lenye kuharibu mimba, hata kama ni kwa dawa za kuzuia uzazi, zinaharibu zile mimba, zinakufa kwenye wiki ya kwanza na ya pili. Anasema yenye kuharibu, wape tumbo lenye kuharibu mimba. Niko mstari wa ngapi? Wa 14. Wape tumbo lenye kuharibu mimba na maziwa makavu. Leo hii kunyonyesha mwanamke tu, hata kipata mtoto, kumnyonyesha tu mtoto, kutoa maziwa yenye kuweza kumpa mtoto chakula, ni laana, sio laana kwenye dunia leo, ni laana kwao. Mungu anasema hicho sasa nito nitakachowapa. Na amewapa, wapo, wamepata, wako wengi. Wako wengi. Ndicho anachohubiriwa. Ndicho anachomwambia makanisani, ndicho anaambia popote pale. Hakisha una usiku uende kazini ukafanye kazi, mtoto akanywa chochote kile. Mungu anasema maziwa makavu ni laana. Maziwa Mungu anayo, na ndio sababu yanapata kansa. Maziwa yenye kulisha watoto, yenye kulea watoto, hayapati kansa ya maziwa ya titi. Ndio Nani anaona kwamba sayansi tunayoiona na kauli ya Mungu vimepingana? Tunaongea lugha hii moja. So sayansi ameumba Mungu. Wewe lugha hii moja. Anasema mstari wa 15. Okay, na mstari wa 15 anaendelea na laana zake nyingine. Inatosha. Tusome katika kitabu cha Mithali. Ilikuwa kwenye Hosea, rudi kushoto. Taipita Daniel, Ezekiel, Maombolezo, Yeremia, Isaya, wimbo ulio bora. Narudi kulia zaidi, kushoto zaidi. Mhubiri, then utaingia kwenye Mithali. Mithali mlango wa 30. Mithali 30 tuko tunafunga, hatutapitiliza na kuhakikishia. Tutapita kidogo sana. Mithali 30 mstari ule wa 19 Biblia inasema hivi. Na tuangalie vizuri. Anasema Habana, tutatoka hapo, tutaenda kwenye tusome mstari 30. Okay. Okay, nitausema, nafikiri nimeunukuu vibaya. Ano, tusome 16. Anasema hivi. Mithali 30, baada ya 19 na 16 anasema hivi. Ukianzia nyuma kidogo, 15 katikati anasema kuna vitu vitatu visivyoshiba kamwe. Naam, vine visivyosema basi. Yaani vitu ambavyo inaonekana havina kutokushiba na kutokuridhika ni tabia mbaya inayomchukiza Mungu. Anasema hivi. Anavitaja. Mstari wa 16 anasema kuzimu na tumbo lisilozaa. Anavilinganisha. Ukiona dunia inatengeneza inaweka mbele kutokuzaa, kwa Mungu hilo tukio liko sawa na kuzimu. Kwa sababu vinatamkwa katika sentensi moja na vinapewa maana moja. Nani anafikiri kwamba nimetafsiri Biblia kinyume? Nani anahisi kwamba nimetafsiri Biblia kinyume? Anasema tumbo lisiloza na kuzimu yuko pamoja. Anaendelea na nchi sio shiba maji na moto usiosema basi. Yaani ni maneno yasiyokuwa mazuri ambayo Mungu hayaungi mkono. Tena anayalaani kwa laana kubwa kubwa. Tutafunga kwa kusoma kitabu cha Agano Jipya, Timotheo wa kwanza. Itabidi tufunge sasa baada ya hapo. Timotheo wa kwanza mlango ule wa 5. Na hii nitaisoma kwenye King James kwa sababu ni miongoni misali iliyoharibiwa ni mingi. Kwa hiyo nitakavyorekebisha kwenye King James, kama utapenda jaribu kuelewa hivyo. Tusome kwenye King James. Timotheo wa kwanza 5 mstari ule wa 9, lakini hasa nitakuwa na utafuta wa 14, lakini nitaanzia 9. Timotheo wa kwanza 5:9 Biblia inasema hivi. Anasema hivi, let not a widow be taken into the number under 80 years old, having been the wife of one man, well reported of her good works, if she has brought up children, if she have lodged strangers. Anamaanisha nini? Alikuwa anaongelea namna ya kusaidia hao wanaoitwa wajana. Asante. Anasema kipimo cha mjane ambaye kanisa litamjali. Ametaja tabia moja, mbili, tatu. Moja wapo anasema ameosha miguu patakatifu. Yaani amekuwa ametumika. Lakini anasema vile vile awe alilea watoto. Yaani alishakuwa na watoto. Sio yule mtu anaenda anaishi umaisha umalaya, anafikisha miaka 60 anataka kwenda kanisani. Sikio mnaelewa hiyo hoja? Kanisa imsaidia, anasema awe alilea watoto, alafu labda akawa mjane, akawa hana msaada, lakini unaona kwamba ametimiza kazi ya kuwa mama. Emni sisitize ile point, watu wengi wanasema kwamba labda nimetafsiri kivyangu vyangu. Hapana, sina, kwanza sina Biblia yangu na wala sina fundisho langu. Hapana. Mstari ule wa 9 anasema nisisitize pale. If she have brought up children, watoto. Yaani huyo amekuwa mama, amelea, hajafunga uzazi huyo. Unasikia mtu alikuwa labda ameenda amefunga uzazi na katoto kamoja, labda bahati mbaya uzuri Mungu akamchukua, uwezo kujua. Alafu unasikia kanisa limsaidia, anasema huyo hapana. Haingii kwa sababu aliamua mwenyewe. Ana mstari wa 14 ndio alikuwa anautafuta zaidi, na huu nao anasema hivi: I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproach free. Anamaanisha hivi. Basi ninataka, ninaagiza wanawake wadogo ambao yani sio watu hawajazeeka, waolewe, wazae watoto, waitunze nyumba, ili kusudi jina la Mungu lisitukane. Kwa sababu akishakosa kukaa kwenye hiyo hali, akaishi kwenye mfano mwingine, labda ukasikia anaishi anafanya biashara sehemu, hana uzao, hana watoto, hana nini, anasema jina la Mungu litakuwa linatukanwa katika hali hii. Dunia inasemaje? Inasema hivi: kila kitu ambacho dunia na ukisasa unasema kimepingana na neno la Mungu, kila nyanja, kila namna, kwa kila jambo. Kwa leo najua tungeweza kujifunza vitu vingine vingi, lakini naomba tutaishia hapa. Tumshukuru Mungu Baba ambaye tunakushukuru kwa marafiki zako. Asante kwa neno hili Mungu. Mungu najua dunia haitaki kusikia maneno haya. Najua kabisa mfalme wangu. Lakini wale uliowapenda, wale uliowapa neema yako hiyo, waliokusanyika hapa wadogo kwa wakubwa, na hata wale walioko mbali ambao Mungu utaamua kuatia neno lako mioni mwao, basi Mungu ukatukuzwe katika usikivu wao, ukatubariki, ukatukusanye tena wakati mwingine, ukaendelee kutuambia makusudi ya neno lako, ukatulinde na machafuko ya dunia hii, ukatuongoze katika utumishi na kupendeza maisha yetu, ukakutukuze hiyo makusudi yako ya sisi kuumba ufalme. Baba, nakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, naamini yote nakupokea. Amen.